หลังจากพระราชาโยสิยาได้สั่งทำลายรูปเคารพทั้งในประเทศยูดาและอิสราเอลแล้วพระองค์ได้เสด็จกลับกรุงเยรูซาเล็ม เยเรมีถ้าไม่ได้เป็นเพียงบุตรของปุโรหิตเท่านั้นนะท่านยังเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าด้วยที่ข้าอยากพบท่านข้ามีเรื่องอยากปรึกษากับท่านสักหน่อย ฟาบาทมีเรื่องอะไรหรือเพียคะข้าพระองค์ทราบดีว่าพระองค์ทรงประสงค์รับใช้พระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ ข้าอยากส่งข่าวไปทั่วประเทศเพื่อทุกคนร่วมกันฉลองเทศกาลปัสกาถ้าคิดว่าอย่างไร พระเจ้าจะทรงอวยพรแก่ฟาบาทอย่างแน่นอนในสมัยของท่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์นั้นพระราชาเฮเซคียาห์ทวดของพระองค์ได้จัดให้มีพิธีปัสกาที่ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สมัยของพระราชาโซโลมอนเป็นต้นมา ถ้าหากพระเจ้าทรงอวยพระพรข้าจะจัดให้ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สมัยของท่านซามูเอลเคยมีมาท่านเยเรมีย์หากข้าจำไม่ผิดนะเมื่อ5ปีที่แล้วพระเจ้าได้ทรงเรียกท่านให้เป็นผู้เผยพระวจนะของพระองค์ใช่ไหม ใช่แล้วฟาบาทในปีที่13ของการปกครองของพระองค์ขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ21พรรษาข้าพระองค์ไม่ได้แก่ไปกว่าพระองค์เลยพะยะค่ะ นี่อาจจะเป็นคำถามที่แปลกสำหรับท่านนะขอถามจริงๆเถอะทำไมท่านถึงมาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าล่ะ ข้าพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยพะยะค่ะพระเจ้าตรัสกับข้าพระองค์เองพะยะค่ะ ท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเหรอ ใช่แล้วพะยะค่ะพระองค์ทรงตรัสว่า เยเรมีย์ก่อนที่เจ้าเกิดมาเราได้ก่อร่างของเจ้าเราแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้เผยพระวจนะแก่ชนชาติทั้งหลาย ด้วยความประหลาดใจและหวาดกลัวข้าพระองค์จึงทูลตอบว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเพราะเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งแต่พระองค์ก็ทรงตอบว่า อย่าพูดว่าข้าพระองค์เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเจ้าจะต้องออกไปหาทุกคนที่เราส่งเจ้าไปจงพูดสิ่งที่เราสั่งเจ้าไว้อย่ากลัวเขาเพราะเราอยู่กับเจ้าและจะคอยช่วยเหลือเจ้าเสมอ จากนั้นพระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาแตะที่ปากของข้าพระองค์แล้วตรัสว่า บัดนี้เราได้ใส่ถ้อยคำของเราในปากของเจ้าแล้ว การที่ได้เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติจริงๆนะ เฮ้ แต่มันก็ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยบางคนอาจจะไม่พูดเมื่อเขาต้องยืนขึ้นเป็นฝ่ายพระเจ้าประกาศข่าวที่ไม่มีคนอยากฟังพูดถึงสิ่งถูกต้องและชี้ให้เห็นความบาปแต่เมื่อพระเจ้าทรงตรัสแก่ข้าพระองค์เพื่อให้พูดในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ข้าพระองค์ก็ไม่สามารถเก็บเงียบไว้ไม่ว่าประชาชนจะทำอะไรแก่ข้าพระองค์ก็ตามข้าพระองค์ทราบว่าท่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องตายเพราะการทำงานนี้ข้าพระองค์ไม่มีหลักประกันใดๆที่จะบอกได้ว่าชีวิตจะไม่จบในลักษณะเดียวกัน สัปดาห์เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อซึ่งเริ่มจากมื้อเย็นของเทศกาลปัสกาและวันที่14ของเดือนแรกได้ผ่านไปด้วยความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ดังที่พระราชาโยสิยาทรงหวังไว้นับว่าเป็นเทศกาลปัสกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สมัยของท่านซามูเอลเป็นต้นมาการฉลองมีทั้งการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของคณะนักร้องร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆปุโรหิตถวายเครื่องบูชาคนเลวีท่องพระบัญญัติและผู้เผยพระวจนะหนุ่มๆกล่าวสรรเสริญพระเจ้า พระเจ้าทรงสั่งให้ข้ามาบอกกับพวกท่านว่าฟ้าสวรรค์จะตกตะลึงด้วยสิ่งเหล่านี้ความสยดสยองและความเริดร้างเพราะว่าประชากรของเราได้กระทำความชั่วถึงสองประการเขาได้ทอดทิ้งเราซึ่งเป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตแล้วหันไปหาแหล่งน้ำที่สร้างไว้สำหรับตนเป็นแอ่งแตกซึ่งขังน้ำไม่ได้จงพิจารณาและสำนึกในความชั่วร้ายและความขมขื่นใจเมื่อท่านทั้งหลายได้ละทิ้งพระเจ้าของพวกท่านไป ข้าได้ยินสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะหนุ่มจากเมืองอนาทศพูดนี้พูดแล้วเจ้าเคยได้ยินใครที่กล่าวได้อย่างลึกซึ้งยังกบฏตวีเช่นนี้ไหม เรื่องความงามของคำพูดเป็นอีกเรื่องนึงข้าเชื่อว่าทุกคำพูดที่เขากล่าวออกมานั้นเป็นความจริงเขาบอกว่าพวกเรามีบาปก็จริงอย่างว่าเขาบอกว่าพระเจ้าจะยอมให้กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายจะต้องเกิดขึ้นอย่างที่ว่าแน ่ท่านผู้มีความเชื่อน้อยพระเจ้าทรงตรัสว่าให้ท่านทั้งหลายหันกลับมาหาพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงอภัยความผิดบาปของพวกท่านจงกลับมาหาความรอดของพระเจ้าแห่งอิสราเอลของเราเถิด ไม่มีกษัตริย์องค์ใดไม่ว่าจะก่อนหรือหลังสมัยของกษัตริย์โยสิยาติดตามพระเจ้าอย่างสิ้นสุดใจอย่างพระองค์การฟื้นฟูในประเทศยูดาที่พระราชาและเยเรมีทำงานอย่างหนักดำรงอยู่ได้เพียงสมัยที่พระราชาโยสิยามีพระชนชีพอยู่เท่านั้น ข้าแต่พระราชาโยสิยาพระราชานิโคจากประเทศอียิปต์ได้ยกทัพเข้ามาในแผ่นดินของเราแล้วพะยะค่ะ จงออกข่าวเตือนเรื่องสงครามนะเตรียมรถของข้าพร้อมเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องออกรบกันแล้ว พะยะค่ะฟาบาท หยุดราชรถหยุดก่อนพระราชานิโคบอกว่าอย่าออกมาต่อสู้กับพระองค์พระองค์ไม่ได้มีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันกับพระองค์เพียงแต่กำลังเดินทางไปต่อสู้กับประเทศอื่นที่อยู่ริมแม่น้ำยูเฟติสเท่านั้นให้ท่านกลับไปเสียเถอะ ข้าได้ยินคนร้องไห้แต่ไกลพวกเขาร้องไห้เรื่องอะไร แต่โชคร้ายที่พระราชาโยสิยาไม่ยอมหันกลับพระองค์ได้รับบาดเจ็บจนสิ้นพระชนม์และถูกนำกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อฝังพระศพประชาชนทั้งหมดของประเทศยูดาต่างคร่ำครวญอาลัยเยเรมีผู้ประกาศข่าวของพระเจ้าก็ได้เขียนบทกวีคร่ำครวญถึงพระราชาด้วย เจ้าคิดว่ากษัตริย์เยโฮอาหัดกษัตริย์องค์ใหม่จะเป็นยังไงอ่ะ ข้ารู้อยู่อย่างหนึ่งพระองค์ไม่เหมือนกษัตริย์โยสิยาห์พระบิดาเพราะตอนนี้ได้สั่งรูปปั้นไว้สำหรับกราบไหว้มาไว้ในประเทศยูดาห์ของเราแล้วพระราชาองค์นี้ยิ่งยโสแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับพระองค์ตัดสินพระทัยที่จะไม่ส่งเครื่องบรรณาการไปให้ประเทศอียิปต์แล้วนะรู้ไหม ข้าอยากรู้นะว่าพระราชานิโคจะทำยังไงอ ่ ะ เราก็ต้องรอดูกันก่อนแล้วกัน ชาวเยรูซาเล็มฟังทั้งนี้จงเบิกทางออกคุกเข่าลงพระราชานิโคผู้ยิ่งใหญ่แห่งประเทศอียิปต์กำลังเสด็จผ่านมาทางนี ้เจ้ารู้เปล่าว่าพระราชานิโคมาทำอะไรอ่ะ ไม่หรอกเจ้าทำงานอยู่ในราชวังน่าจะได้ข่าวก่อนคนอื่นเขา ตอนนี้เยโฮอาหัดไม่ได้เป็นกษัตริย์อีกต่อไปแล้วพระราชานิโคปลดออกจากตำแหน่งแล้วแต่งตั้งให้พระเชษฐาเป็นกษัตริย์แทน อ๋อถ้าอย่างนั้นเอลียาคิมก็ขึ้นเป็นกษัตริย์นะสิ ใช่แล้วแต่จะไม่ใช้ชื่อเอลียาคิมอีกแล้วฟาโรห์ไม่ชอบสำเนียงชื่อนี้นะจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเยโฮยาคิมแทนนอกจากนี้ฟาโรห์นิโคยังเรียกร้องเครื่องบรรณาการที่ส่งให้อียิปต์เพิ่มขึ้นอีกด้วย โอ้ยพวกเราต้องแย่แน่ๆเลยเนี่ยเราต้องถูกเก็บภาษีหนักขึ้นแล้วกษัตริย์เยโฮอาหัสล่ะเป็นกษัตริย์เพียง3เดือนเท่านั้นเอง ฟาโรห์นิโคนำตัวกลับไปอียิปต์ด้วยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ที่นั่นบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสรู้เลยก็ได ้พระราชาเยโฮยาคิมหันหลังไม่เชื่อฟังพระเจ้าต่อมาไม่นานการปฏิรูปศาสนาซึ่งเริ่มขึ้นโดยพระราชาโยสิยาพระบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำไว้ก่อนหน้าก็ไม่ได้รับการสืบต่อในปีที่3แห่งการปกครองของพระองค์ชื่อหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรู้จักคือเนบูคัดเนสซาร์ ข้าแต่พระราชามีข่าวความไม่สงบไปยังข้าม ีอะไรเหรอ เจ้าชายเนบูคัดเนสซาแห่งบาบิโลนนำกองทัพบาบิโลนต่อสู้กับอียิปต์รบกันที่สนามรบคาเชมิสแล้วอียิปต์แพ้ไปยังข้า อียิปต์แพ้เหรออะไรจะเกิดขึ้น ถ้าชื่อเนบูคัดเนสซาไปยังข้าฟาบา ใช่แล้วถ้าเขายกทัพมายึดทางใต้จนถึงเมืองเยรูซาเล็มล่ะ ข้าแต่พระราชาไม่ใช่พวกเขาจะยกทัพมาทางนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เขากำลังยกทัพมาแล้วพยาค่ะ โอ้ยตายแล้วแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย ข้าพระองค์มองไม่เห็นหนทางอื่นนอกจากยอมจำนนเท่านั้นถ้าอียิปต์ที่แข็งแกร่งยังพ่ายแพ้ไม่เป็นท่าฝ่ายเราจะมีอะไรเหลือพยาค่ะ เฮ้ยก็ทำตัวให้เหมือนกับที่เราเคยเป็นข้าของประเทศอียิปต์ต่อไปเนี่ยเราจะเป็นข้ารับใช้ของประเทศบาบิโลนต่อไป ข้าพระองค์ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันพระยาข้าฝ่าบาท